Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Minęła 19, program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 dzień czerwca. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, Filip Jarek. Sucho w lasach, zakazu wstępu jeszcze nie ma, ale są spore ograniczenia i o nich za chwilę. O serwisie trójki, o tym jak polscy strażacy pomagają gasić pożary w Niemczech i o trudnej sytuacji w Hiszpanii. Kolejne kroki strony polskiej po tym jak Rada Europy przywróciła Rosję w prawach członka zgromadzenia. Tematem spotkania u marszałków Sejmu. Duże zagrożenie pożarowe w lasach w zachodniej Polsce. Rzecznik Lasów Państwowych Krzysztof Tremski mówi, że najwyższy stopień zagrożenia pożarem jest w pasie od województwa lubuskiego po województwa dolnośląskie i śląskie. Na razie zakazu wstępu nie ma, ale są ograniczenia. Generalnie nie palimy otwartego ognia w lesie, papierosów, ognisk, oczywiście nie urządzamy grilla. No i przestrzegamy także innych przepisów, na przykład zakaz wjazdu pojazdami silnikowymi do lasów. Kłady, motocykle, oczywiście samochody rozgrzane w wozie przy takich temperaturach też może być przyczyną zapalenia się ściółki. 500 strażaków walczyło z dużym pożarem, który wybuchł na terenie katalońskiej prowincji Tarragona w północno-wschodniej Hiszpanii. Żywioł strawił przed południem prawie 6000 hektarów lasów i terenów rolnych. Spłonęły zwierzęta. Płonęły też lasy w rejonie miejscowości Ziltendorf, blisko granicy z Polską. W walce z ogniem naszym zachodnim sąsiadom pomagają polscy strażacy, mówi kapitan Dariusz Szymura. Strona niemiecka zgłosiła się w ramach współpracy transgranicznej o pomoc do powiatu słubickiego i zostały zadysponowane 3 zastępy straży pożarnej plus samolot operacyjny z dowódcą. Pojechał ciężki samochód z jednostki ratowniczo-gaśniczej ze Słubic, do tego samochodem operacyjnym dowódca z jednostki ratowniczo-gaśniczej ze Słubic, jak również 3 zastępy ochotniczej straży pożarnej z Rzepina i z Cywinki. Od początku roku w polskich lasach doszło do prawie 6000 pożarów. Kilka z nich objęło bardzo rozległe tereny. Tak było m.in. wczoraj na Mazowszu w rejonie Przysuchy. Pożar objął 30 hektarów lasu. Akcja gaszenia pożaru na Mazowszu filmował radiowy dron. Zdjęcia można zobaczyć na portalu polskieradio24.pl. Już w 2013 roku zaczęto wdrażać system walki z grupami przestępczymi w gospodarce, a rok później stworzono mechanizm, który opierał się na współpracy różnych służb i był na tyle skuteczny, że w 2015 udało się powstrzymać dynamikę luki VAT, zeznał przed Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń tego podatku były szef MSW i były koordynator służb specjalnych Bartłomiej Sienkiewicz. Jak dodał, skala wyłudzeń VAT-u w handlu paliwami była bardzo duża i walka z tym procederem była priorytetem dla służb specjalnych. Wyjaśnił jednak, że jego funkcja nie polegała na pilnowaniu prawidłowości w odprowadzaniu VAT-u czy podatku akcyzowego, bo od tego był pion ministra finansów. Przesłuchanie Bartłomieja Sienkiewicza trwało prawie 5 godzin. Jego efekty skomentowali na antenie Trójki Kazimierz Smoliński z PiS-u i Mirosław Pampuch z PO-KO. Trochę byłem zdziwiony wiedzą, którą były minister zaprezentował, powiedział Kazimierz Smoliński. Przy jego podejściu do oceny poprzedniej kadencji, kiedy znamy z przesłuchań, z podsłuchów, gdzie oceniał to, że to było państwo teoretyczne, no tu nagle wyłania się sprawnie funkcjonujące państwo, które realizuje w sposób właściwy swoje zadania w zakresie walki z przestępczością. Wszystko idzie dobrze, rosną efekty, luka VAT-owska maleje, no a rzeczywistość już taka nie była. Zdaniem Mirosława Pampucha zeznania Bartłomieja Sienkiewicza były przedstawione w rzeczowy sposób. To za czasów ministra Sienkiewicza powołano specjalną grupę, która miała zwalczać przestępstwa zorganizowane. Zawarto porozumienie pomiędzy prokuratorem generalnym, ministrem finansów, a ministrem spraw wewnętrznych, która rzeczywiście przysłużyła się temu, że te przestępstwa zorganizowane i grupy przestępcze przede wszystkim zostały zdiagnozowane, wskazane i następnie zwalczane. Do końca lipca sejmowa komisja, która bada wyłudzenia VAT, zamierza przesłuchać jeszcze co najmniej 8 osób. Nie milkną głosy oburzenia po tym, jak Rada Europy postanowiła przywrócić Rosję w prawach członka zgromadzenia. Obrady opuściły po tym delegacje Polski, Ukrainy, Gruzji i kilku innych państw wschodniej Europy. Co zdecydowało o tym, że Rosja wraca na łono Rady Europy? Oprócz potrzeby zasilenia budżetu Rady rosyjskimi składkami, jedyny racjonalny argument to dalsza przynależność Rosji do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. mówi w rozmowie z naszym reporterem dr Adam Eberhardt, szef Ośrodka Studiów Wschodnich. Ale pytanie oczywiście zasadnicze jest takie, na ile chęć utrzymania Rosji w Europejskim Trybunale Praw Człowieka powinna być uzasadniona kwestią przywracania jej w prawach aktywnego członka Rady Europy. Mamy do czynienia z początkiem resetu między Europą Zachodnią a Rosją. Grzegorz Kuczyński, ekspert do spraw wschodnich. Reset, o którym mówiło się już od dłuższego czasu. Jest tutaj takie przekonanie, które ja obserwowałem od lat, nie tylko w Radzie Europy. Były ambasador Ryszard Żółtaniecki, ekspert z zakresu dyplomacji. Że jeżeli ktoś sprawia kłopoty, a jest ważny dla utrzymania ładu globalnego, czy zbiorowego, czy ładu w Europie, to lepiej go mieć w środku niż na zewnątrz. Ale to jest logika obłudna i samobójcza. Kolejne kroki strony polskiej po decyzjach w sprawie Rosji mają być tematem jutrzejszego spotkania szefa polskiej delegacji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Włodzimierza Bernackiego z marszałkami Sejmu Ryszardem Terleckim i Markiem Kuchcińskim. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Litwin w koszulce z Elką na piersi pod pomnikiem Mickiewicza w Warszawie. Tak Legia informuje o podpisaniu kontraktu z Arvydasem Nowikowasem. O tym transferze mówiło się od dawna. Dziś został sfinalizowany. Skrzydłowy reprezentacji Litwy podpisał 3-letnią umowę. Poprzednio był piłkarzem Jagiellonii Białystok. Kamil Majchrzak zagra w wielkoszlemowym Wimbledonie. W ostatniej rundzie eliminacji dość łatwo do 2-4-0 ograł Francuza Enzo Kokoda. Niestety kluczowy o awansie do turnieju głównego mecz przegrała Katarzyna Kawa. Do 5-1 uległa Rumunce Elenie Gabrieli Ruse. Z kolei pewne udziału w głównej drabince imprezy przy Church Road Hubert Hurkacz do 4-6 przegrał z Amerykaninem Taylorem Fritzem w ćwierćfinale rozgrzewkowego turnieju na trawiastych kortach w Eastbourne. Wracamy do piłki. Trwa pierwszy półfinał w Mistrzostwach Europy do lat 21. Do przerwy Niemcy niespodziewanie 1-2 przegrywają z Rumunami. O 21 w drugim półfinale Hiszpanie, którzy rozjechali walcem naszą kadrę, spotkają się z Francuzami. Teraz sprawy kryminalne. Były dyrektor sportowy Polskiego Związku Kolarskiego i były trener kadry kolarzy górskich Andrzej P. po kilkumiesięcznym pobycie w areszcie zapoznał się dziś z aktem oskarżenia. Prokuratura poinformowała go, że za przestępstwa na tle seksualnym grozi mu kara więzienia od 2 do 12 lat. Kończymy zaproszeniem dla aktywnych słuchaczy Trójki na Garmin Iron Triathlon do Stężycy. Zaprasza organizator imprezy Filip Szołowski. A Garmin Iron Triathlon Stężycy to czysta woda, świeże powietrze, kaszubskie klimaty, czyli orkiestry grające na trasie wyścigu. Dodatkowo każda osoba, która weźmie udział w tych zawodach, otrzyma wyjątkową okolicznościową koszulkę. A na najlepszych czekają duże, duże nagrody, bo pula nagród podczas Garmin Iron Triathlon Stężyca to 50 tysięcy złotych. Na zapisy na portalu irontriathlon.pl, a znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny opowie Jan Kałucki. To teraz jeszcze o pogodzie. W piątek dość pochmurny, w wielu miejscach popada deszcz. Temperatura maksymalna do 18 stopni nad morzem, do 23 w centrum. Cieplej na zachodzie od 24 do 26 stopni. Sobota gorąca do 29 stopni, ale w niedzielę to już będzie prawdziwy skwar. Miejscami do 35 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. Muza, muzo. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Na miejscu pierwszym tak jak tydzień temu. Trofea. Dawid Podsiadło. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron. Właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Od jutra Red Friday w MediaMarkt. Super rabaty na setki produktów w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Wakacje w górach czy nad morzem?

Jeśli Stereolab zagrają John Cage Bubblegum podczas koncertu na festiwalu, to będzie to na sam jego koniec. My w ten sposób zaczynamy dzisiejszy program alternatywny, a zapraszam na niego w zastępstwie Agnieszki Szydłowskiej, Bartosz Gil. Miałem taki chytry plan, żeby od razu przemycić teraz jeszcze jedną piosenkę Stereolab, ale zmieniła go poniekąd sama Agnieszka, ponieważ nie będzie jej także i w przyszłym tygodniu, to znaczy, że będziemy mogli wtedy kontynuować przegląd ich piosenek. Wszystko to po to, żeby przygotować się na ich pierwszy w Polsce koncert od prawie 18 lat. Wtedy wystąpili w warszawskim CDK-u, no raczej obok niego, i to był ostatni dzień starej, dawnej, dobrej epoki. 10 września 2001 roku. Kto chciałby zobaczyć Stereolab i inne zespoły na off-festiwalu, może to zrobić z biletami od Trójki. Mamy dziś do oddania w dobre ręce 4 podwójne karnety na całą imprezę. Wystarczy tylko rozwikłać jak zawsze zagadkę, a tym razem będzie to zagadka, w którą jeszcze w tym roku się nie bawiliśmy. Wystarczy odgadnąć, o czym jest piosenka, która pojawi się za chwilę. Numer SMS-a to 71335, tutaj trzeba przysłać w tej sprawie swoje propozycje. Przypominam, że nie ma złych odpowiedzi i wcale nie czekamy na tłumaczenie tekstu. 30 najbliższych minut to czas, jaki dajmy na przygotowanie i przysłanie odpowiedzi. 3 zł i 69 groszy to koszt jednej takiej wiadomości. Portfel zatem będzie premiował odpowiedzi krótkie i zwięzłe. My także nie pozostaniemy na nie całkiem obojętni. Nagrodą jest podwójny karnet na cały festiwal, a szczegółowy regulamin można znaleźć na stronach internetowych Trójki. Bohaterem zagadki jest oczywiście piosenka artysty, który także na off-festiwalu w tym roku wystąpi. ومرحبا يا مولاكم ومرحبا ومرحبا يا مولاكم ومرحبا يا مولاكم ومرحبا يا مولاكم ومرحبا يا مولاكم ومرحبا يا مولاكم ومرحبا يا مولاكم ومرحبا يا مولاكم ومرحبا يا مولاكم ومرحبا يا مولاكم ومرحبا يا مولاكم ومرحبا يا مولاكم ومرحبا يا مولاكم ومرحبا يا مولاكم ومرحبا يا مولاكم ومرحبا يا مولاكم ومرحبا يا مولاكم ومرحبا يا مولاكم ومرحبا يا مولاكم ومرحبا يا مولاكم ومرحبا يا مولاكم ومرحبا يا مولاكم ومرحبا يا مولاكم ومرحبا يا مولاكم ومرحبا يا مولاكم ومرحبا يا مولاكم ومرحبا يا مولاكم ومرحبا يا مولاكم ومرحبا يا 713533 to ten numer, pod którym czekamy na prawidłowe odpowiedzi. Nie 71335, ale cena jednej wiadomości pozostaje bez zmian, to 3,69 zł. Dużo tych numerków, bo za nami wykonawca, który nazywa się Ammar 808 i tu od razu zdradza, na jakim instrumencie najchętniej gra, na syntezatorze Rolanda TR. O tym, że numerze to Sofian Ben Josef, czyli pewnie trzeba by po polsku powiedzieć Sofian syn Józefa z Tunezji właśnie. To późny wieczór, 1:15 na scenie eksperymentalnej, a dzień wcześniej, czyli w piątek, o 22:35 na scenę leśną wyjdą OM. Zgodnie z nazwą powinno być bardzo mantrycznie. Bardzo jestem ciekawy tego koncertu na OFF Festiwalu, szczególnie, że OM nie nagrali niczego od jakichś 5-6 lat. Ostatnie nagrania zdradzały wielką fascynację dubem i podejrzewam, że OM wciąż mogą być wierni tej stylistyce, bo podczas większości europejskich koncertów towarzyszy im Kevin Martin, który występuje jako debug i gra sety DJ-skie. Sam zresztą nagrał ostatnio pierwszą płytę pod swoim nazwiskiem i pewnie we fragmencie pojawi się ona w programie alternatywnym w przyszłym tygodniu, a my słuchaliśmy przed chwilą OM z wydanej w 2007 roku płyty Pilgrimage. To był chyba okres mojej największej, najsilniejszej emocjonalnie relacji z zespołem OM. Pamiętam, że wypadek losowy zawrócił mnie spod sceny na festiwalu Primavera, gdzie właśnie mieli grać po wydaniu tej płyty. Mam nadzieję, że w Katowicach już żadna siła nas nie rozdzieli. A skoro jesteśmy przy dubie, to mam wrażenie, że może i na festiwal Tauron Nowa Muzyka przyjechali Kraftwerk, może i na Unsoundzie wystąpi zespół Sun, ale największą legendę muzyki w tym roku udało się ściągnąć, uwaga, uwaga, do Ostródy. Tam 12 lipca wystąpią The Congos. We'll be right back. 42 lata mijają w tym roku od wydania płyty Heart of the Congos. Nie wiem, jak można było wtedy być gotowym na takie brzmienie, ale po tylu latach jest ono po prostu fascynujące, a ogromna w tym zasługa producenta tej płyty, Lee Scratch Perry'ego, który jutro występuje w Lublinie. I tak oto w 2 tygodnie można odrobić 2 ważne lekcje z historii muzyki reggae. Lee Scratch Perry'ego nie widziałem na żywo od 2002 roku, ale zespół The Congos nie widziałem nigdy. I szczerze mówiąc, nawet nie sądziłem, że oni jeszcze w ogóle istnieją, co oczywiście tylko świadczy o mojej bezgranicznej ignorancji. Obejrzałem dziś fragmenty ich koncertu sprzed 2 lat. Tam kilku starszych, bardzo uśmiechniętych panów wykonywało m.in. Fishermana, czyli największy przebój też z płyty Heart of the Congos. No, Naprawdę, duża i bardzo niespodzianka ten Ostróda Reggae Festival. Przenosimy się teraz na rodzime podwórko. Tu czekają na nas już nasze dwie piosenki tygodnia i też dwie niemałe niespodzianki. Najpierw dziewczyny z Enchanted Hunters z planem działania zapowiadają nową płytę. Dwunasty dom. Taki tytuł będzie nosiła nowa płyta Enchanted Hunters, na którą trzeba poczekać do jesieni. Jutro natomiast premiera teledysku do tej piosenki. Wtedy ruszy ona w wielkie tournée po całym internetowym świecie. Na basie zagrał w tej piosence Michał Biela. Zapytałem więc Michała, czy ma może jakąś nową muzykę, którą chciałby się podzielić ze słuchaczami programu alternatywnego. Odpowiedział, że wciąż nabiera mocy, że przecież minęło dopiero 5 lat od wydania jego solowej płyty, to zdecydowanie za mało jak na stetryszały niezal. Jeszcze niedawno pomyślałem sobie, odebrałbym to dość dwuznacznie, bo no, minęły już jednak te czasy, kiedy Michał jako ojciec musiał zmieniać pieluchy. Sięgniemy zatem głęboko wstecz do czasów, kiedy jako jedni z bardzo nielicznych w Polsce Michał i jego koledzy w Kristen trzymali rękę na pulsie tego, co działo się wtedy na świecie i szukali inspiracji w popularnych wtedy bardzo awantpopach i postrokach. redneck gangsters in their brand new cars. How could they miss that appalling sight? And if you look into their girlfriend's eyes, could you confirm? Teraz zrobi się znacznie chłodniej, bo to pora na drugą piosenkę tygodnia w programie alternatywnym. Dostaliśmy ją od zespołu Ukryte Zalety Systemu, a jej tytuł to Zostaje Tylko Serce. We'll be right back. taki ruch, kiedy wszystko takie lekkie. Chwilę temu to zbierało jak krew i rozbiło wyrwy w terenie. To się piło jak język i dało jak ręce i myliło jak sól, ale teraz już lata minęły już od wydania debiutanckiej płyty wrocławskich Ukrytych Zalet Systemu, a druga zapowiada się bardzo, bardzo obiecująco. Niby dwa różne muzyczne światy, te dwie piosenki tygodnia w programie alternatywnym, ale tytuł piosenki Enchanted Hunters, plan działania, całkiem nieźle koresponduje z tytułem nowej płyty Ukrytych Zalet Systemu, sposób użycia. Pora na Agnieszkę Obczańską. Teraz zatańczymy na Performing Europe. Teren. Kultura. Już od 1 lipca w Warszawie startuje trzecia odsłona tego przedsięwzięcia, które koncentruje się na tańcu i sztukach performatywnych. A jest to świetna okazja, by przyjrzeć się temu, co aktualnie w tańcu i wybrać się na spektakle europejskich twórców. Z jaką sztuką zmierzymy się na Performing Europe? O tym już Edyta Kozak. Tancerka, choreografka i szefowa fundacji Ciało Umysłu. Taką formę nazwałabym chyba formą hybrydową tak naprawdę, bo te pojęcia, które jeszcze niedawno można było łatwo identyfikować jako taniec, czy performance, czy balet, czy muzyka, w tej chwili przenikają się, łącząc ze sobą wszystkie bardzo różne media, więc to, co my proponujemy jako Performing Europe, jest raczej związane z ruchem i z Europą. I są to bardziej projekty związane z daną kulturą, czy z danym krajem, ale często są to zupełnie uniwersalne wypowiedzi, które dotyczą bardzo różnych, nie tylko dziedzin sztuki, ale też tematów poruszanych przez artystów. A już poprzednie edycje pokazały, że warto ostrzyć sobie zęby na nadchodzące spektakle. Pierwszy performance już w poniedziałek w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Your Majesties, austriackiego duetu Navaridas i Dottinger. To jest taki duet z Lincu, który zainspirowany wystąpieniem prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy, kiedy dostawał pokojową Nagrodę Nobla, jest tworzony na nowo. To znaczy sam wykład jest oryginalny, natomiast gesty, które się do niego dołącza, redefiniują jakby to całe wystąpienie i pokazują, że tematy, które prezydent traktował jako poważne problemy wojny, pokoju, nadziei, są zupełnie inaczej odczytywane w momencie, kiedy doda się jakiś ruch, czy jakąś inną gestykulację, co oczywiście pokazuje, jak bardzo jesteśmy narażeni na różnego rodzaju socjotechniki, z których nie zdajemy sobie zupełnie sprawy, a które działają na nas, ponieważ tak działa nasz umysł, który wyłapuje jakieś pojedyncze gesty albo pojedyncze tylko słowa, natomiast poprzez zmianę kontekstu zmienia się zupełnie jego znaczenie. I tych znaczeń szukają dla nas specjaliści od choreografii i mowy ciała. Navaridas i Dottinger w Zamku Ujazdowskim w poniedziałek. A we wtorek z kolei spektakl dla dzieci Joseph Kitz, Alessandro Sciaroniego w Teatrze Lalka. Ale my przeskakujemy do środy. to też Włosi, ale z Collectivo Cinetico i zaprezentują serię 10 mini-baletów. Mini Baletti to jest 10 krótkich choreografii, które Franciszka Panini stworzyła chyba jak miała 10 lat. Zapisała je w swoim pamiętniku i po latach dopiero odkryła ten pamiętnik i zobaczyła, że to, co kiedyś wydawało jej się wielką, jakąś nieznaną rzeczywistością, bo nie tańczyła jeszcze wtedy, jest materiałem na spektakl. I to, jak jej wyobraźnia wtedy pracowała, bo dosyć precyzyjnie opowiadała o geometryzacji ciała, okazało się, że po szkołach, które potem przeszła, choreograficznych czy tanecznych, było tym, czym jest po prostu w nauce uznawane za choreografię. Więc stworzyła bardzo ciekawy, bardzo lekki, pełen wspaniałego tańca z muzyką operową. Taki rodzaj kolażu pomiędzy wyobraźnią dziecięcą a bardzo zdyscyplinowanym, pięknym tańcem. I jeszcze warto odnotować wizytę japońskiego artysty Michikazu Matsune, który przyjeżdża do Warszawy na nieco dłużej. Bo oprócz spektaklu, który pokazuje, przez tydzień prowadzi laboratorium z zainteresowanymi, którzy chcą razem z nim odkrywać tajemnice miasta. Więc tak jak w swoim spektaklu All Together, który jest, mam wrażenie, zadedykowany tym, których nie ma z nami, albo którzy są nieobecni w tym momencie, tworzy taki rodzaj wspólnoty obecnych, nieobecnych, bo przecież ci, którzy są tylko fizycznie z nami tuż obok, nie są jedynymi, o których wiemy, o których wspominamy, którzy nie mogli być w tym momencie z nami. To też jest spektakl, który opowiada o historii tańca. Jest też zawarta jakaś krytyka społeczna krajów, z których pochodzą performerzy, bo to jest Japonia, Austria, Stany i Holandia. Inne zupełnie kultury, inne w ruchu, inne w ekspresji. Zupełnie inaczej Amerykanka, gdzie taniec jest zdominowany raczej przez słowo, wspomina pewne osoby, niż Michi, który jest bardziej komiksowy, bo na 20 lat mieszka w Austrii, ale jednak to źródło gdzieś w nim bije. To Michikazu Matsune i spektakl All Together. A gdyby ktoś chciał wybrać się w plener, to pod Zamkiem Ujazdowskim czekać będzie instalacja Kiosk w ruchu. I będzie performował na różne sposoby. Już od 1 lipca Performing Europe w Warszawie. A ciekawych tego, co w tym roku się wydarzy, odsyłam na stronę www.ciałoumysł.pl. Pierwszą godzinę programu alternatywnego skończymy w Brazylii z muzyką, która też z ukrytymi zaletami systemu całkiem nieźle koresponduje. Não conhece, mas se conhece não acha graça.